Bonjour, Egunon, comment allez-vous? On y feria, on prendra tira, d'accélé! Horrela esten banaiz, itoko naiz seguraski. Horrela esaten du, profezia zaharrak. Horrela ziz gero itoko gindo zara. Sintonia propia dokan irratxeio bakarra. Ja, ja, ja, ja. Ni Berriozar irratiko aurkezlea naiz. Eta esaten dizut zuri etxean zauden Rogelia, Enkarna, Severiano, Aitor, Claudio, Jaime, Edulhan Biori, gaurko irratxaioa, ametxei buruz egingo duela. Zergatik egiten dugu amets? Zertarako egiten dugu amets? Zerekin egiten dugu amets? Norekin egiten dugu amets? Egiten aldute amets elefanteek? Egiten aldute amets zakurrek? Egiten aldute amets politikariek? Taxiek amets egiten aldute? Amabigarren aldiz zuzenean... O sea, que la tierra estuvo, o sea, poblada de ángeles hasta los matusalenes, hasta el diluvio, que sumergido bajo el diluvio, pues fue cuando el Dios Padre arrancó su espíritu de ella y la convirtió en planeta, la transformó. ¿Eh? No, no, es una especie superior, es el tractor de la creación. Lo que pasa es que el pecado es también, cuando se trata del pecado... ¿Zer izan dao? ¿Ah? Ametxe gaizto bat izan da, edo ametxero bat izan da? Brrrr! Azturatu ez naiz ba egin? Nolako? Hasiera dao, egunon, arratsaldeon. Bueno, ez dakit, ametxe izan dut. Gaurkoan, amets, jendeak itzaiten zuen, os baina mostruak bezalakoak ziren, edo, ez dakit, ez nuen ezer ulertzen. Ametxak, beti amets. Zer dira ametxak? Non daude ametxak? Zergatik egiten dugu amets? Oean zaudenean, ba, amesten duzu, ba, adibidez, zuk, oso nota honak atera dituzu eskolan, adibidez. Eta gero, bakarrik da amets bat, ez da erreala. Da, ametxetan zaude eta ez da konturatzen eta zaude lotan. Eta gero. Lotan. lotita txam zaudita eta esa kontua txin eta zaude lotan. Eta gero, bakarrik esan da, izan da. Beste amets bat. Amets egin dut, antzuenera eramaten ditudan umeekin. Ai, ametsak. Beti, egunero akordatzen naiz, ametsetaz. Akordatzen azara zuk egunero. Ametxetaz, noiz behin akordatzen azara, edo bakarrik amets gaiztoetaz akordatzen zara. Azken aldian, pasaden astetik obsesionatua izan egon naiz, guztiz obsesionatua egon naiz, ametxekin. Amets gaiztoak, amets politak, amets luzidoak, amets premonitorioak, kontaktuko ametsak, amets personalak, amets erotikoak, zerekin. Egiten dute, amets. Umeek? Bruja bat zela eta... Zela bruja bat eta nire amaita eta ari ziren peleatzen eta... Eta ni amaretani giraten ginen nire amonaren etxera eta... deitzera laguntzeko eta esaten du nire aita. Igual pintzatzen, igual kematzen digu gurpila eta mara negarrezen da honi edika bat eta amara eta ni joaten gara korrika nire amona deitzera eta ematen dio espada bat eta nire ama eta aita peleatzen eta nire aita zegoen gurpila konpontzen. Gurpila konpontzen zegoen aita. Peleatzen. Zerekin egiten dute amets, umeek? Amets egiten lanago ni oraindik? Gurasoek borrokan egiten dutela eta sorgin bat agertzen dela ametsa egiten da dute. Zergatik ba, adibidez, neskato honek ametsa egin zuen horrekin? Ez dakit zein, igual ikusi nuen pelikula bat, ez dakit. Ai, pelikula bat ikusi ezatzen nuen ba. Ha, klaro. Eta gero, obera joaten zara eta izaten dituzu olako ametsa raroak. Askotan... Pentsa zakegu, umeek dauzkaten ametsak gureak baino simpleagoa direla pentsa zakegu, ez? Yeah. Eta, baina zer egiten dute hemen orain? Kale batean, ametsa egiten lanago ni ere. Batzutan, umeak amets simplea dauzkatela, pentsat dezakegu, baina, beste aldetik ere, badakigu, umeen irudimena handia dela, ezta? Zu zer uste duzu? Nik soñatu nuen, negoela fiesta batea, sartu nintzen atera misterio txu batera, eta ikusi nuen bizorrin! Botari! Nik neguela fiesta batean eta orduan ireki nuen sartu nintzen ate misteriotzu batera eta ikusi nuen bizorrin jugando a cartas. Y le dije a una que otra tenía la A. ¡Qué pufo! ¡Taxi! Bizorgin. Kartetara jolasten. eta batek A letra zeukan. Ametxek askotan misterioak jartzen dizkigute gure begien aurrean, eta guk ez dakigu interpretatzen. Baina sentimendu bat, sensazio bat geratzen zaigu, ez? Honi, ez pentsa ez eraskori dakian, eh? Baina nik taxi, nik Rodolfo naiz, taxi gidaria, baina badara matzat pare bat aste gai honekin guztiz astoratua. Jendeari galdetzen, elkarrezketatzen, hitz egiten zen ni iztuna naiz eta beste aldetik ere gustatzen zait jendea entzutea. Adibidez, entzuten nuen Gabriela ditutako neska honi eta esaten zidan, ez, nola? Sorginekin egiten zuen amets ate arraro batzuekin eta bestetik zeudela kartetara jolasten. Beraz, ikusten dugu bakarrik ez dutela beldurrezko gauzekin amets egiten umeak, baina ha! Amarekin eta nire esparekin kalean eta batean ateratzen zen zezen bat eta niri harrapatu nahi zuen eta ni korrika egiten eta kotxe baten gainean igon nintzen eta ni joaten nintzen alde batera eta zezena joaten zen nik alde berdinera niratzetik. Eta azkenean ja jeitzen nintzen eta joan zen. Taxi! Zezenekin Iruñerrian, Sanferminen, influentziaz edo umeek ere. Zezen gaiztoekin egiten dute amets. Zerekin egiten duzuzuk amets. Deitu ezazu. Berriozar irratira. Bertan, nirekin kontaktuan jartzen dira taksiko zentralitaren bidez, taksiko irratiaren bidez. Eta elkar hitz egin dezakegu. Zuk, zurekin egiten duzu. Zerekin markatu egiten duzu amets. Norekin egiten duzu amets. Eta zergatik egiten duzu amets? Eta zertarako egiten duzu amets? Nik egun batean zegoen en lotan eta ikusi nuen bruja bat terrorifika. Eta gero egin nuen horrela, eta esanatu nuen, eta zeuden, como un... ¡Sanferminete! No, como un arañazo así de grande. Zer? Esanateko? Hor benetan ez dakiz erretatzen zaidan, eh? Eta haren zen nago? Errepide batean hemen, errepide beltzau. Hiriburuko. Hiri edo zein hiri da hau. Olako, etxe bizitza beltz. Eta ikaragarri hauekin. Kotxeak, modernoa dira. Etorkizunean al nago? Nolakoa da hiri hau? Pues el otro día soñé una cosa muy rara. Estaba yo con una compañera de clase en una especie de urbanización, de bloques de pisos muy altas y como si fueran de un lugar residencial de vacaciones. Era de noche, pero no era una noche normal porque estaba el cielo como rosa oscuro cuando va a llover y era un ambiente un poco siniestro, pero hacía calor y la verdad que se estaba bien. Entonces, mi compañera, bueno, mi amiga y yo, nos empezábamos a dar como baños de luna. Y ella decía, venga, vamos a darnos un baño de luna. Y resulta que no había una luna en el cielo, sino que había tres. Tres lunas como puestas en triángulo y que estaba todo muy extraño. Y de repente empezaba a llover, pero era agua caliente y se estaba muy bien. Y ahí estábamos en una plaza roja cuando de repente pasó otro amigo mío, vestido de blanco como si fuera un monje budista o de alguna especie de secta extraña, y pasaba por ahí pululando. Y nos miraba raro, pero no pasaba nada. Y al rato estaba con ella al lado de una valla de un tren y había unos chicos que nos hablaban desde el otro lado. Y nos vacilaban ya así porque habíamos estado tomando el sol, pero nos daba igual porque estábamos muy contentas. Y yo creo que ya. Aparkatu aldut nire kotxea. Aparkatu alduzuzuk zure kotxea. Ai! Batzutan ametxek, olako ezin egona sortzen dizute, baina beste batzutan ere. Plazerra. Ematen digu, zergatik ez? Askotan ere, gure, familiako, edo maite ditugun jendearekin, ametxe egiten dugu. Eta jende horri zerbait pasatzen zaiola. Nik neugai normal eta ametxe egin nuen eta kreditu nuen que nire ama zegoen eta zegoen ordenagailuan. Ez zegoela, baina gero ordenagailuan zegoela. Ezin egon hori, non dago ama? Ez Freud. Zagutu garatzen duzue, Sigmund Freud. Ez oso famatu gintzena. Gure ametsak direla desirak. Eta gurak, desirak barkatu eta beldurrak. Zein da ume txiki baten, edo zazpi, sortzi, zei urtetako ume batek izan ditzazkeen ametsak? Zerekin egiten du amets bi urtetako aur batek? Keilda nire aitona. Eta nola izan zen amets hori? Nolakoa? Kondragon hil zuen nire aitona. Dragoi batek izan zuen aitona. Dragoi batek aitona hil zuela. Familiako pertsona maite bat, ez? Hiltzeak batzuek esaten dute ez duela inolako, nola esan, hori egia da, ez? Batzutan ametxek ez dutela guk uste dugun interpretazioa, baina balda beste batzuek esaten dute pentsatzeko beste modu bat direla ametsak. Pentsatzeko beste bide bat, gure inkonstiente edo subkonstientearen ate bat irekia dagoela, eta guk horren bidez pentsatzeko modu bat, gure arazoak konpontzeko beste modu bat aurkitzen dugula. Batzutan ez dugu ezer ulertzen, baina beste batzutan argi dago oso interpretazio erreza edo dutela. Tengo la lavadora rota. El técnico viene, está dos horas, me dice que está bien, no funciona, se la lleva y así llevo un mes con la casa llena de ropa sucia y sin lavar. Y esta noche he soñado que tenía la casa llena de lavadoras por el pasillo. Y yo andaba por encima de ellas a saltos, me caía entre ellas y no podía llegar a la puerta. Al despertar me encontré sin lavadora en casa y con la ropa y con la casa llena de ropa sucia. kasu honetan, maite ditutako emakume honek, komentatzen digun nola, esnatu, nola berak ametxe egin duen, garbigailuekin, eta bere garbigailua ez dago, matxuratua dago, eta nola garbigailuekin egiten duen amets. Batzutan argi dago teknikari hauek, amets gaiztoak, baina txarragoak direla, jajaja. Negoen lotan eta gero etorri zen nire aiton eta usten nuen nire amazegoela arropa garbitzen eta zegoen ere lotan. Taxia, taxi gidariarekin hitz egin nahi alduzu? Nora nahi zain nahi duzunik eramatea? Orain ibiltzen nago, amets bat alda hau ere? Nondik nabil, jende asko, merkatu bat dirudi, kaleko merkatu bat. Esnatu bat nago? Esnaturik nago? Orain pentsatzen, nire amets honetan, edo zure errealitatean, edo zure buruan, edo zure belarrietan, gogoratzen dut amets luzidoak deitzen direna. Sueños luzidos deitzen diote gazteleraz. Zer dira hauek? Lotan zaudela, lo zaude amets egiten, eta bapatean konturatzen zara. Amets egiten zaudela, kontzientzia hartzen duzu, eta zuz bihurtzen zara protagonista. Beti bezala, hemen, nira botxa, ez da garrantzitsua. Besteena, baizik. Bueno, bani, noizbait izan ditut ere amets luzidoak, eta hori, ba, horrela oso grabatua daukat, behin gertatu zitzaidala, ba, amesten ari nintzen eguneroko bizitzarekin. Eta batean konturatu nintzen ametxean bertan amets bat zela. Orduan ba horretaz jabetuta esan nuen, bueno, ba aprobetxatuko dut eta egingo dut igual normalean egingo ez nukeen zerbait. Eta egin nuen hori. ez, hemen irratian ezin da kontatu. Eta gero, ba behin hori eginda, ja esnatu nahi nuen eta esnatzen saiatzen eta ezin nintzela esnatu. Orduan ba zalantzekin hasi nintzen, ba ea ametsa izango zen edo errealitatea eta ametsa pentsatu zori egina ja zegoen, ezaki zer. Eta horrela ba, bueno, esperientzia ez dakit agobiantea, baina polita. Eta azkenean esnatu nintzen eta ametsa zen, ez nuen hankasartu. Esnatu! Berriro? Azte goiza dara madan, kafetxo bat hartu beharko dut, bestela, azte naiz burutik gauzak entzuten, eta batean ez naiz konturatzen, ea, esnatua, edo lotan nagoen. Horen berriro uste dut merkatu honetan nagoela, baina ez nago ziur. Gatza. Leguminak, frutaren soinua, txoriak eta jendea bai merkatu batean nago. Kasu honetan, loreak, amets luzidoetaz hitz egiten zigun, berak egiten zuela, bera zela protagonista bere ametsaz. Norbait izan, noizbait izan lanzara zu ere, zure ametsen protagonista, modu aktibo batean esan nahi zut zuk, okeratzen zenuela zer egin, nola egin, nondik mugitu, nora gertu. Guretzen didaz, ez da? Taxi! Es que, o sea, no hay una historia seguida, hay como escenas, ¿no? Y una escena era, estábamos tocando el piano en el conservatorio de Ibarañen con mi profesora de piano un tipo de rastas que estaba muy bueno, de Galduro. Y estábamos tocando y no sé, y eso. Y luego de repente aparecían unos gatos asesinos que se... O sea, como que volaban, que se te... Sí. Pero luego había un gato muy mágico, muy en plan rollo bueno. Y es que no me acuerdo de más. ¿Y el Rastas? Es que no. El Rastas estaba allí. ¿Pero tocando el piano contigo? Sí, tocábamos el piano. Es que el chaval de Rastas tocaba el piano. Amets luzidoetatik, amets erotikoetara. Nork ez ditu izan amets erotikoak? Nork ez du zakizein aktore edo aktoresarekin amets egin? Bestetik ere, nork ez du izan olako amets erotiko arraro eta bizarroren bat? Ez dizut eskatuko kontatzea, bakarrik erreflexio momentu txiki bat izatea. Eta gogoratzea, ametxek... gure ate interno bat direlako. Ni soñatu nuen ken... unos niños mataban a mi madre. Eta nolako izan zen ametxori? Terrorífico. Beldurra maizuro, maizuro. Berriro. Haze goiza daramadan gaurkoan, haze goiza daramadan. Ama hiltzen dela. Baina ametxe erotiko eta hitz egiten genuen. Soñé que me rompieron la cabeza, que follé con una chica y después la chica me mató y después follé más, que me reventó la cabeza y follaron. Hori gezurra da seguro, Iker. Es verdad. Hori gezurra da seguro. eta antza guztia dauka, pinta guztia dauka, hori sekurako trola dela. Ez diogu umegaixoari ilusiori kenduko. Baina gezurra zenaren planta zeukan, ez da? Beste amets mota bat. Itzengo dugu kasu honetan bizkiegi buruz, bikiak, ez? Gemeloak. Txikitatik elkarrekin egon dira, beti elkarrekin egon dira. Eta badago jendea esaten duena, olako konexio berezi bat daukatela beraien artean. Nola jartzen ezen gaur, nola nagoen badirubit Iker Jimenez edo naizela. Bizki hauek zergatik ez dut, nola izango dut ezte ametsak, ametsen gehu egingo aldute elkarrekin? Nira izpa ari zela altzatzen burua eta ni gero despertatu nintzen eta iru, eta nira izpa zegoen altzatzen burua eta zenegia. Egia zen zioen berak. Berak, bere aizparekin egin zuen amets, bere aizpa, bizkia. Eta altxatu zenean, hor zegoen, bere amets egin zuen markatu, bere aizpa, burua altxatua zuela, eta esnatu eta zer ikusi, bere aizparen burua altxatua. Badaukate, baldaukate bizkiek, olako konexio bat, berezia, eta ametsetan ere manifestatu edo egiten dena. Zuk ezan, Berriozar irratira deitu, eta argitu idazu. Nira ametsa da, mamatxorrekin karrika egita, baina ezin dutaka, beldurra, mesun kagika. Beldurra, beldurra, Freuden teorien bidez, ez? Teoriek esaten zutena. Gure beldurrak Eta gure nahiak, zein dira zure nahiak? Rodolfo hiltzen dela. Bueno. Gure ametsa hiltzen nuen? Bai. Ni hil nuen. Bueno. Hiltzen. Beste hona ametsak nire heriotza dela. Ba bueno, roi hona, gehiagizko hona ez dute ematen. Ez dugu esango hori. Baina... Horrelakoa da. Beste batzuek esaten dute ere, ametxe mundua. Horrelakoa dela. Arraroa. Nire zedetik, etxean hemen daukadan zede honetatik, Los Bunkers taldean zuten dugu. Silvio Rodríguezen bertsio bat eginez. esnatu! Esnatu! Los Bunkers taldearen abestia entzun dugu eta... Ai, berriro lo egin dut eta esnatu naiz. Eta non dago botxori? Esnatu nahuena. Eta katu hori. Txis, Klaus. Silvio Rodríguezen bertsio bat zen hau. Los Bunkers talde mexikarrak... interpretatua. Nahiko psikodelikoa, ez da? Amets, psikodeliko bat. Entzungu duzu orain, nire irudimenetik, nire burmuinetik, Maek kontatuta. Bueno, pues en este sueño, yo estaba en un pueblo muy pequeño de León, en un pueblo que tenía un lavadero. Y yo era medio yo, medio el personaje de una película antigua. Y estaba con un primo mío que estaba cazando cabezones en el lavadero. Entonces de repente cogió un cabezón, cerró las manos, ¡pum! Y se convirtió en una rana verde bien bonita. Y en el fondo del lavadero había muchas algas y de repente las empezábamos a revolver y empezaban a salir un montón de anguilas. Y daba mucho asco. Daba mucho asco, daba mucho miedo y al final nos íbamos corriendo de ahí. Y mi primo me preguntaba a mí, pero no era a mí sino al personaje, que a ver por qué no había hecho la comunión, porque era como una película antigua realmente el sueño. De repente nos girábamos y había una cristalera ahí en medio de la nada. Y había tres mujeres antiguas también paseando como a la luz del otoño, con una luz como amarilla. Y iban todas vestidas antiguas, pero una iba sin camiseta. Llevaba las tetas al aire y tenía unas tetas muy grandes y muy bonitas. Y ella parecía como un animal medio dormido. Se nos quedaba mirando así, fijamente. Y ya está, ahí me desperté. Parecía un animal medio dormido. Beste gunean kontatu zidanean, supolita iruditu zitzaidan olako pareatua, ez? Olako titia hundiekin animalizar bat zirudien. Herri zahar batean. Duela urte asko. Lehengo mentalidadea ere, zergatik ez zaude bataiatua. Jode, nola nagoen ni ere. Hor agertzen zen Maek kontatu zidan amets horretan. Soñatzen du dudala kasi beti Mario Brosekin. Zeinekin? Mario Brosekin. Ametsa egiten duzu Mario Brosekin eta zer gertatzen da ametsa horretan? Hiltzen dituela denak. Bueno, Mario Brosekin ametsa egiten du laguntxo honek ia egunero. Piskatere erakusteko edo, bueno, umeek entzuten gauden bezala bakarrik ez utele egiten amets, ba bere gurasoak hiltzen direla edo monstru edo sorgin batek jan egiten dituen, argi dago irudimen handia daukatela. Naiz eta batzutan ere irudimen hau kopatua egotea edo betea egotea Mario Bros bezalako pertsonaiekin. Gainera, ba bueno, Mikelek ia egunero egiten zuen amets Mario Brosekin. Freuden teoriaren arabera ere, normalean, egiten dugu amets. Guk nahi dugunarekin, gure desiekin, eta gure beldurrekin. Zen izan daitezke adibidez umetxo baten desirak? Pues que me cambiaron el cromo más malo del mundo por el mejor cromo del mundo. Ah. Adibidez, hori izan daiteke desira bat. Ez, duda guztaukazu kromo honak, eta batean lortzen duzu munduko kromorik oberen eta gainera. Ez dakizu nola? Bueno, pues, respecto a los sueños, mi caso es que yo soy fumador de porros habitual, entonces lo normal es que no te acuerdes de los sueños. El hecho de fumar, pues no sé, te provoca que no llegues a acordarte de lo que sueñas. Lo que sí es curioso es que, pues si te pegas una temporada sin fumar, pues lo que sí notas es que, bueno, pues empiezas a acordar de los sueños, pero sí que los primeros sueños suelen ser las primeras noches bastante movidas, son sueños nerviosos, pueden llegar a ser incluso pesadillas, se nota la falta del hachís o tal, de la dependencia que te crea ese ser fumador habitual, pues entonces se refleja en eso, ¿no? Los sueños pues suelen ser bastante movidos y bastante nerviosos. Ese suele ser mi caso. Luego, pues con el tiempo, pues si sigues sin fumar, pues seguramente pues vuelves a coger pues unos sueños más agradables y pasará de todo. Pero sí que los primeros suelen ser un poco más movidos. Ah, vale. Rodolfo, esnatu, bai. Esnatzen ez, barkatu, baina, nork esan dit hori? Kasu honetan izan dugu, lagun batek, kontatzen zidan bezala, taksian eramaten nuena, bezero batek, zuten zen hor taksiaren soinu atzetik, ez da? Nola, erretzaileek, ez? Porroen erretzaileek, porro erretzaileak. Bera ametsak, ez dituztela, normalean oroitzen, hori errealitate bat da. Lagun honek, argitzen zuen bezala edo, memoria afektatuagoa daukazu, eta ametxoiek gogoratzea ez da inerraza. Zer dago, beste ametx bat? Yo soñé que era rico. Ai, si yo fuera rico, esaten zuen besteak, nik ametxein nuen, aberatxan nintzela, ha! Egun batean soñatu nuen erosten nituela txikleak eta gero egoizean eta altzaten nintzen eta zeuden txikleak. Txikleekin ametxe egin alde honetatik ere desirak agertzen zaizkigu, ez da? Desirak nola? Zerbait nahi dugun, adibes txikleak. Zein dira zure desirak? Berriozar irratira deitu ezazu? Beraiek nirekin jarriko dira kontaktuan? Eta horrela? Hitz egin al izango dugun, nahi baduzun non baitera eramatea, eramango zaitut. Kasunetan, iraiak amets egiten zuen. Txiklea zituela baina horren gogunean. Ai, gaixoa. Ez euskan. Ha, ha. Soñatu nuen egun batean zegoen huelga eta gero despertatu nintzen eta zegoen huelga. Ze fuerte, Peio, ze fuerte kontatu zirena beste egunean. Amets premonitorio bat izan omen zuen? Ez zuen amets premonitorio bat izan, ba? Ui! Hui, ui, ui! Hori da Peiok esaten zuena, Peiotxok. Kasunetan ere, nor jakin, berak bazekiela, urrengo egunan greba bat zegoen, baina bost urterekin, gauza hauek ez dizkizu gehiegi inporta. Baina horrek behintzak komentatzeko ematen dit aukera. Amets premonitorioak deitzen direna, ez? Beste konexio mota bat. Hitz egiten duguna hola, ez? Posible alda ametxen bidez gauzak jakitea gertatu baino lehen edo gertatzen diren momentuan bertan naiz eta sekulako distantzian egon ametxen bidez komunikatu? Mobilak baino merkeagoak aldira gauza hauetaz enteratzeko? adibideak milak egon daitezke, edo adibideak egon daitezke. Baina empirikoki argi dago ere, inoiz edo oso zaila dela hori demostratzen. Norbaitek, asmatu nahi badu, ametsak grabatzen dituen makina bat, konta dezala nirekin, eh? Benetan, ba, frogak egiteko. Desirak. Beldurrak. Que hay un dinosaurio grande que comió el cerebro a mi madre y yo estaba todo el rato llorando. ¡Mamá! Eta farra egiten du tipak. Ez egin farri, Raya. Bueno, humorarekin hartzen du antza berak, ez? Mama, mama, bueno, un dinosaurio jaten, baina... Azaldu pizkat gehiago, mese dezir, Raya. Luego ha venido mi madre, se ha levantado de la cama, ha venido mi madre. Bai? Y se ha metido conmigo. Bueno. Porque... Y luego también soñaba que... Que lo comía todo el cuerpo a mi madre. Ametxo oiek ez, gure beldurrak, txikion beldurrak, agertzen direnak edo. Onditxoagoak garenak, gure beldurrak dauzkagu gainera. Gaur egun, zein da zure beldurra? Buah, sueños, ahora mismo tengo pesadillas, más que sueños. Sí. ¿Y qué tipo de pesadillas son? Pues, joder, pesadillas, pues siempre con el tema económico. Sí. Que no llegas y te apuras. Y sueños así agradables, pues la verdad es que no me suelo acordar. No, soy una persona que no me suelo acordar. Sueño, cuando me acuerdo es cuando tengo pesadillas, que ajá, es porque no duermes a gusto, pienso yo. Entonces no tienes sueño profundo y te... Y te acuerdas, ¿no? Teoría interesgarria, berak esaten dibuena. Bai, jauna. Tan una gorain. Ametsa gaiztoak dauzkagunean, da gogoratzen dugunean, ezta? Hor, esan ezut berak hori da esaten pentsatzen duena. Ez dugula kondolo egin, ez delako gure ametsa edo ametsa maila hain sakona izan, orduan horregatik gogoratzen ditugu gehiago amets gaiztoak. Eta gaur egun egoera ekonomikoa askon amets gaiztoa da. Gainera, kasunetan ere bera aita da, aita gaztea. Eta horrek ere hemen ikusiko dugu nola, bueno, entzungo dugu nire bormuñetik. Buah, sueños, ahora mismo tengo pesadillas, más que sueños. Sí. Y ahora hablando de sueños, pues estamos teniendo muchos problemas con la hija, que no duerme. Entonces cuando los críos no duermen, pues tú duermes menos y tiendes más a tener pesadillas. Kasunetan, esaten nuen bezala lehen, tipo honek, barainengo merkatuko, tipo honek, loteria saltzaile honek oso majua, eh? Ebatzu joan eta erosi jozu zerbait, nire gomendua daukazu. Tiponek erakusten zuen nola vale, nola gure ametsak ere modu batean konektatuak dauden, ez? Kasu honetan modu fisiko eta logiko batean, ez da? Ba, umeek ez badute ondolo egiten, amets gaizto asko, bueno, ez badute soinu kalitate ona, ba, gurasoek ez dute ondolo egiten eta ondorioz amets gaizto gehiago dauzkate. Jai, juiuiui. Yo soñé que me convertía en una caca. Bueno. Caca batean bihurtze ametxeroak edonon noiz dauzkagu. Edonon esan ditut edonon, bai, ez edonon ez. Edo zein momentutan, ez? Hemen, ez dakit ametxa edo errealitatea den. Berriro nago. 39. Ibiltzen merkatu arraro honetan, baina Nere aurpegiaren aurrean, nere begien aurrean, hasi da eraldatzen. Zer hartatzen ari da? Ametsa, hasi da nere begien aurrean aldatzen. Uste dut, oraingoan harrapatu nauela ametsak. Betirako edo behintzat aste baterako harrapatuko nauelaren sensazioarekin nako. Baina pozik nago, zurekin konpartitzen, elkarbanatzen saiatu izan dudala ametsi buruz. Ezagutu dudan aste honetan, azkeneko bi asteetan ezagutu dudan jende guztia. 80, 79. Elkartuko du. Jende guzti honek zekien guztia ekarri dizudalako. Nire burmuinetik zurera, zuzenean, konexioan, amets luzidoi buruz hitz egiten dugu, hitz egin dugu, amets premonitorioen buruz, amets erotikoi buruz, beldurrezko ametxei buruz, barregarriak ziren ametxei buruz, umeen ametxei buruz, gazteen ametxei buruz. Bestegunean, nire hitza daukazue, aguren ametxei buruz hitz egingo dugu, zerekin hitz egiten dute, barkatu zerekin ametxe egiten dute agureek. Ametxak eraman baino lehenago, barkatu, ametxak eraman baino lehenago, azkeneko historiarekin utziko zaituztet. Historia polita. Saio hau, momentu hau, ordu hau, isteko. Historia olakoa da, irakaslega, gaztea, egon zen festan, hortik, beste gazte batzuekin, ikasleak ziren batzuekin, eta gauera, ikasle hoiekin, eta gauean, amets egin zuen batekin, amets erotiko bat izan zen, amodiozko amets bat izan zen, eta esnatu zenean. Esan zuen, hau, idatzi behar dut. Eta, orain entzungo dugun, sonetoa komposatu zuen. Onaino, ametxen mundua. Agor. Zartzen ikusi nauen gaztetxean, pertsiana jatxi aurreko kukuan, izotz kubotxoak laranja zukuan, jakin mina begin inien beltzean, eta usardia mira heltzean, erdi eztenkari erdi ezkutuan, ezpain gosetuen hizkuntza mutuan, kosk egin didazu belarri ertzean. Ilargia lagun, izarrak konplize, ostertza diztira beteko eklipse. Unearen printza, unearen xarma, desegin gabeko bideetan barna, zerua lurrera erortzen ezpada, gaur aditz berean lokartuko gara. Benitoren oi lur goxo abestua, Leteren agian eta abanera, vinilo zaharra kortxeaz bete da, guk aragituko aldugu testua. Oh, bularretako granate estua, tximeleta dantza berrien kimera, sabelean zehar, gerrian behera, arribitsi bila hasi zait eskua. Plazerra sutegi desioa lurrun, izenik abeko minetatik urrun, kaleak iriak munduak bezala, adjetiboek lo jarrai dezatela, nahikoa gara zuetani bakarrik, bizitza ez dago edertu beharrik. Maigauko kandelen argilunean, gozamen arrasto umelak alderrai, lurmutur berriei aztamuka darrai, bihotz itxurako oe bigunean. izarak lapurtzen dizkidazunean, eder zait zugandik datorkidan zer nahi. Lastanak, musuak, promesak ere bai. Murgiltzaitez nire etorkizunean. Larrua hasi da azala urratzen, garena besterik etzaigu geratzen. Besarkan azazu, ez izan beldurrik. Gaurko gauak ez du galdera ikurrik. Biluztu ditzagun elkarren egiak, zabaldu bihotza, ta itxi begiak. Taxi! Taxi! Es Natu, despierta. Eta men, entzungo dugunez, betira arte, ametxe mundua. Ez dauka. Ez dauka jaberik, ametxe mundua ez dauka jaberik. Honekin, CD honetan, makakoren abeste honekin, ametxe mundu, el mundo de los sueños no tiene su dueño. Retirarte, taxi. Asko, gaur ez digu making of egiteko denborarik ematen, así que eskerrak emango diot programa honetan parte hartu duen mundu guztiari. Bueno, es que ricasco benetan emane diot. Una burrada. Emane diot. Programa noten parte hartu duen jende guztiari benetan mila abotx izan dira. Mila abotx hemen Berriozar irratian taxin. Josu Martínez alias Rodolfo. Eta entzuten diazun lekutik eskerrik asko benetan. Taxi zurekin egiten dudalako. Agurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr